Bai, Erikak etxean jogatzen du, animoa asko ditu. Ba, nik uste dut Erikak min handia egiten duela pelota biziarekin, bere eskuma handiarekin, eta guk nik uste dut pelota motela atera beharko dugula, bera di ez egoteko hain komodo, eta nire laguna oso ondo aritzen dela pelota motelarekin, ba, neu ere, ba, pelota motelarekin horitu beharko nahi zaur. Bai, irazoza nik asfaltetik ezagutzen du, Miami nirekin jokatzen du, laguna gara, baina bueno, gaur gauean frontoian, ba, ez gara lagunak izango eta bar, ean nuek irabazten duen. Ba, oso txapelketa polita da, danok nahi dugu txapelketa bita bazi eta finalean egotea, ba, asko esan nahi dugu retzat.